NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Rode Kruis vreest voor een humanitaire ramp in Gaza. Het gebied is door Israël afgesloten van stroom, water en brandstof. Daardoor ontstaan grote tekorten. Verder roept de hulporganisatie Hamas op om gijzelaars onmiddellijk vrij te laten. De politie zoekt getuigen van de dodelijke steekpartij gisteravond in Zutphen. Het ging mis tijdens een ruzie tussen twee mensen. Daarbij werd één iemand doodgestoken, de ander is gewond naar het ziekenhuis gebracht. In Roemenië is opnieuw een drone neergestort aan de grens met Oekraïne. Hij kwam neer in onbewoond gebied vlakbij een dorp. Het is het vierde soortgelijke incident in Roemenië. En in Rotterdam is vannacht een man opgepakt die rondliep met een explosief in zijn rugtas. De Amsterdammer van 18 werd in Charloos aangehouden. Wat hij wilde doen met het explosief is niet bekendgemaakt. ANWB verkeersinformatie met een file op de A27 Utrecht richting Gorkum door een ongeluk. Tussen knooppunt Everding en Lexmond staat 4 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Een half uur extra reistijd is nodig op de A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Strand Nulde en knooppunt Hoevelaken. In 9 kilometer file veroorzaakt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Tussen Hilversum en Almere Centrum rijden nog altijd geen treinen door een sein- en wisselstoring. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Terwijl de ogen deze dagen richting de ontwikkelingen in Israël gaan en daarmee ook samenhangend natuurlijk de demonstraties vandaag en de komende dagen ook in dit land, richt de top van de politie zijn blik ook op de verkiezingen. Op de toekomst dus, ook van de politie, want er moet geld bij. Bij elkaar zo'n 400 miljoen om achterstanden in te lopen en om beter klaargestoomd te worden voor de bedreigingen van straks, vindt Henk van Essen, korpschef van de Nationale Politie, nog wel, want hij vertrekt binnenkort aan het begin van het nieuwe kalenderjaar ergens. Zo maakte hij onlangs bekend. Maar is hij vanochtend hier. Meneer van Essen, goedemorgen. Goedemorgen. Op de dag dat een ander boegbeeld van de politiewereld vanochtend ook zijn vertrek aankondigt, namelijk Jan Struis, de voorzitter van de Politiebond. U kent hem goed. Ja, ik ken hem goed. Hij is voorzitter van de Nederlandse politiebond. Hij appte mij vanochtend persoonlijk nog in de vroege ochtend dat hij vandaag zijn vertrek aankondigde. Dat was er wel bekend. En met hem vertrekt toch een markante vakbondsvoorzitter die niet alleen het traditionele vakbondswerk deed, arbeidsvoorwaarden voor al onze collega's, maar toch ook wel een stem gaf aan zijn leden in het publieke debat. Maar ook wel iemand die soms tamelijk kritisch tegenover u stond. Ja, dat mag. Dat mag. Een vakbondsvoorzitter hoeft niet een ja-knikker te zijn. Nog sterker, hij schrijft ook dat wij goede en schurende gesprekken hebben gehad. Hij geeft ook aan dat we de afgelopen jaren in een rustige vaarwater zijn gekomen. Ja. Dat we ook gezamenlijk periodiek rond de tafel zitten. Want uiteindelijk willen zowel hij als ik hetzelfde voor de politieorganisatie. Ja. Een goede organisatie voor de collega's die de samenleving dient. Ja. Uiteindelijk wil je hetzelfde. Ja, er komt een opvolger natuurlijk voor hem. Mevrouw Kooijman, oud-Kamerlid voor de SP. Gestaalde kaders. Nou, dat weet ik niet. Laten we gewoon niet vooroordelen hebben. Laten we kijken hoe het in de toekomst gaat. Ja. De eerste indrukken zijn hartstikke positief. Ja. De vakbonden gaan ook fuseren naar één federatie. En ik heb alle vertrouwen dat de samenwerking goed blijft. Ja. En dat allemaal voor een goed en veilig Nederland. Goed, Struis zat 44 jaar in het vak, in het politievak. Ja. Ik ken nog iemand die 44 jaar in een uniform rondloopt. Ja, dat ben ik zelf. Ja, dus die zit tegenover me. Ja. We kennen elkaar ook al heel lang, Jan en ik. Ja, ja. Over uw vertrek gaan we het straks ook nog hebben. Maar u zit er nog, ook de komende maanden. En dus ook dicht op de operatie. Alle reden om te gaan praten, dat gaan we ook doen. Welkom bij Sven op 1. Eerst eens even met de blik naar de komende dagen. Om te beginnen vandaag een pro-Israël demonstratie op de Dam. In ieder geval een demonstratie daar met sprekers. Er zijn demonstraties ook voor zondag aangekondigd, ook in Amsterdam. Wat verwacht u als baas van de Nationale Politie eigenlijk de komende tijd met het oog op die demonstratie? Nou kijk, het zijn vreselijke beelden die we zien. Hè? Wat er na zaterdag gebeurd is, na de terroristische aanslag van Hamas, en hoeveel onschuldige burgers daar slachtoffer zijn geworden aan beide zijden, dat is gewoon vreselijk. En wat je ziet, is wat daar gebeurt, zie je ook bij ons in de samenleving terug. Debatten, emoties lopen hoog op. En wat wij willen, waar wij voor staan, is in Nederland de rust bewaren. En wij zijn de politie die in de haven van de samenleving wil zitten. We hebben daar ook netwerken voor. We bouwen netwerken in vredestijd op die we in moeilijke tijden kunnen benutten. Ja. En we zijn nu met alles wat we in ons hebben, oog- en oorfunctie, online, in de wijken, proberen we signalen op te pakken met één doel. Laten we Nederland de rust bewaren. Ja. Laten we in gesprek blijven. Ja. Het heeft geen zin om gesprek te voeren voor of tegen Israël, voor of tegen Palestina. Laten we met elkaar in gesprek blijven. Dat is denk ik het beste voor ons in Nederland. Wat voor signalen pikt u op? Nou, dat er emoties zijn, dat men sympathie wil betuigen voor aan de ene kant steun wil betuigen aan de Palestijnen of aan de Israëliërs. Dat snap ik in deze tijd, maar laten we in gesprek blijven met elkaar. Dat is het belangrijkste. Ja. En er valt geen enkele sympathie op te brengen voor wat Hamas gedaan heeft. Maar merkt u op basis van uw inlichtingen, want daar doelt u op, dat de spanningen toenemen ook in de samenleving? Je ziet wel dat er demonstraties worden aangekondigd. Dat levert natuurlijk altijd alerten bij ons op. Ik denk ook dat de spanning toeneemt. Dat de emoties toenemen, moet ik eigenlijk zeggen. Ja. Dat de emoties toeneemt. Ja, en die proberen we toch in goede gesprekken te kanaliseren. Netwerken te benutten. We hebben hele goede netwerken in onze organisatie. Die nu de wijk ingaan. Relaties aanspreken. Partners aanspreken. Om te zeggen, laten we ervoor zorgen dat in Nederland de emoties niet uit de hand lopen. Waar houdt u rekening mee? Nou, ik hou me rekening met allerlei demonstraties. Waar allerlei sympathieën uitkomen. En daar zullen we bij zijn om dat te faciliteren. Mm. Dat doen we altijd met demonstraties. Maar te begrenzen daar waar men te ver gaat. Sympathieën uit. Als het antisemitisch wordt, dan zullen wij daar grenzen moeten trekken. En daar zijn wij klaar voor. Zijn er verloven ingetrokken? Zijn er extra mensen paraat gezet? Hoe zit het met de capaciteit? Nou, de capaciteit van onze politie, maar daar komen we zo op. Staat zeker onder druk. Ja. En hoe wij ons voorbereiden, dat vertellen we uiteindelijk nooit, hè, wat we allemaal doen. Maar je moet ervan uitgaan dat we alert zijn. Dat we daar gesprekken over voeren in alle plekken in Nederland. En ik heb er vertrouwen in dat wij samen met alle andere partners in de samenleving. Hè, gisteren stond er een heel mooi interview in het AD, hè, ja, van twee mensen van de Joodse gemeenschap, de Palestijnse gemeenschap. Ja. Die eigenlijk aangaven, laten wij in Nederland met elkaar in gesprek blijven. Dus u doet eigenlijk een beroep op iedereen die zich wil uitspreken, aan welke kant dan ook in dit conflict, hou je hoofd koel. Ja, hou de emoties onder controle. Dat is een rationele uitspraak van mij. Terwijl de emoties natuurlijk leven. Ja. Maar besef dat wij hier in Nederland het met elkaar moeten doen. Dat wij hier in Nederland een vredige samenleving hebben. Ja. En laten we onze investering op doen. Dus uw oproep aan de vooravond van een weekend of de komende dagen met demonstraties, bewaar alsjeblieft de rust. Bewaar de rust en doe het respectvol naar elkaar. Over die politie-inzet gesproken. U zegt, ja, die staat onder druk. Hè, de capaciteit staat onder druk. Wat betekent dit eigenlijk als er weer opnieuw politiemensen achter de hand moeten worden gehouden om mogelijkerwijs te worden ingezet bij of rondom demonstraties? Nou ja, kijk, het is zoals het is. Hè. De Nederlandse samenleving moet erop kunnen vertrouwen als het in de samenleving onrustig wordt dat wij er staan. Maar ik had echt gehoopt dat nadat Extinction Rebellion had aangekondigd voorlopig hun acties op te schotten, dat we even adem konden halen. Want er zijn toch een kleine groep van ongeveer 3000 collega's die elke keer weer, de ME vullen, die elke keer er weer staan, dagenlang die stand-by moeten staan dus. Die stand-by moeten staan. 3000, en die, dus ook de komende dagen. Maximaal. Ja. Is dat de groep die daarmee belastte. Ja. En daar moet ik nu weer een beroep op doen. En dat gaat gewoon te kosten. Dat is een te grote belasting. Ja. En dat geldt niet alleen voor die collega's. Dat geldt ook voor hun gezin en hun privésituaties. Ja. En moet u voorstellen, die collega's komen allemaal uit het basisteam. Als ik die oproep, moeten de gaten in het basisteam weer gevuld worden. Dus die druk is een soort vervolgeffect wat erachter vandaan komt. Ja. Ook die collega's moeten weer ingezet worden. Ja. En een vrije dag inleveren. Juist. Dus wordt er dan ook de komende dagen weer een beroep gedaan op die 3000 mensen? Ja, dat vrees ik wel dat weer gedaan moet worden, afhankelijk van onze informatiepositie. Dat gaat de Nederlandse politie ook weer doen. Wij staan er altijd weer als het nodig is. Ja. Maar dat gaat weer ten koste van onze zichtbaarheid in de wijk. Het verdringt onze zichtbare aanwezigheid in die wijken die zo nodig is. Dat brengt ons bij het zogenaamde position paper. Dat is wat veel organisaties doen richting verkiezingen en zeker richting de formatie, namelijk dat alle politieke partijen die de nieuwe regering gaan vormen precies weten waar de verschillende partners in de samenleving staan. Zo ook de politie. U claimt, wij hebben 400 miljoen extra nodig. 2 keer 200. 200 om achterstanden in te werken. En 200 om te investeren om klaar te zijn voor de bedreigingen van de toekomst. Mag ik het zo formuleren? Ja. 156 miljoen euro om het oplopende structurele tekort bij de politie op te vangen. Hoe komt u aan dat bedrag eigenlijk, 156 miljoen? Ja, dat zijn natuurlijk verschillende posten. Dat heeft te maken met nieuwe opgaves, zoals bijvoorbeeld verduurzaming. Ook wij moeten daarin mee. Ja. En versterken van onze cybersecurity. We moeten niet denken dat wij gehackt worden. Het heeft ook te maken met taken die we in het verleden zijn gaan vervullen, maar waar we geen structurele financiering voor hebben. Ja. Maar die je eigenlijk niet meer wil missen. Laat ik één voorbeeld daarvan geven. Je bent in de wijk aanwezig, in het fysieke domein noemen we dat, gewoon op straat. Maar je moet ook online aanwezig zijn. Hmm. Ook daar moet je monitoren. Nou, daar hebben we hele teams voor gevolgd, maar die zijn nooit gefinancierd. Hmm. Nou, dat wil je kunnen blijven doen. Nou, dat telt allemaal bij elkaar op naar een kleine 150 of een ruime 150 miljoen. Ja, 156. Nou ja, en er komen nog wat extra bedragen bij. Zo kom je op die 200 miljoen. Tegelijkertijd, meneer Van Essen, er is nog nooit zoveel geld naar de politie gegaan. 5,6 miljard per jaar. Ja, het stijgt zelfs de komende jaren. Dat klopt, maar daar wil ik twee opmerkingen over maken. Enerzijds heeft dat te maken met gewoon de loonstijgingen. Dus het afgelopen CAO kwam er 10% in totaal bij, gemiddeld voor de collega's. Ja. Het CAO van 2 jaar geleden. Ja. Nou, als u bedenkt dat ongeveer 75% van onze kosten loonkosten zijn. Dus laat ik even ruim rekenen. U heeft het over 5,6 miljard. Ik heb het even over 7 miljard. Ja. Als je daar 80% loonkosten op zet, dat is 5,6 miljard, als daar 10% bij komt, is 560 miljoen, is gewoon loonkosten. Ja. Dus dat moeten we wel in de gaten houden. Ja, maar tweede is, er is ook geld gekomen, absoluut, voor extra werk. Ja. En dat is vooral de afgelopen jaren ook fors gedaan door dit kabinet, het vorige kabinet. En dat is vooral gegaan naar de repressie. Ja. Naar de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. Zeker. En versterken van bewaken en beveiligen. Dat is ook dat wel zijn nieuwe taken. Maar daar hebt u ook om gevraagd. Ja, omdat het nieuwe taken zijn. Ja. En wat we nu doen, is al die taken, collega's belasten. Ja. Die uit het basisteam komen. Ja. Waardoor die basisteams worden leeggetrokken. Ja. Wat de kosten gaat van onze aanwezigheid, zichtbaarheid, aanspreekbaarheid in de wijken. Maar dit moet gedaan worden. Ja. En wij hebben nu gezegd, financier die taken nou. Ja. Zodat ik daar mensen voor kan aanstellen. Ja. En die mensen die het nu doen, al die mensen de basisteams terug kunnen in de wijk om daar het politiewerk te doen, wat ook nodig is. Maar u constateert dat de begroting voor de politie nog nooit zo hoog is geweest. Met mij, toch? Die 5,6 miljard plus al die CAO-kosten, die salariskosten, 7 miljard. Het aantal dienders is ook nog nooit zo hoog geweest. 64.000 zijn er nu. In totaal staat de organisatie maar 52.000 operationele collega's. Klopt. Ja. Ja. Dat is ook nog nooit zo hoog geweest. Nee. En het aantal taken van de politie is afgenomen. Want verkeersboetes schrijven jullie bijna niet meer uit. Jullie zijn bijna niet meer in het stadion. Nee, kijk, hier gaat... Het is goed dat u deze vraag stelt, want dat is een misverstand. Het aantal taken voor de politie is alleen maar toegenomen. Als u kijkt wat wij moeten doen met personen met wat gedrag, die meldingen nemen alleen maar toe. Het aantal demonstraties neemt alleen maar toe. Ja. Het aantal te bewaken en beveiligen personen neemt alleen maar toe. Maar we hebben 1400 mensen structureel voor bewaken en beveiligen elke dag aan het werk. Dat hadden we 5 jaar geleden niet. Zwaar verkeercontroles doet u niet meer. Parkeercontroles doet u niet meer. Aanwezig bij evenemententerreinen doet u niet meer. Aanwezig in stadions doet u niet meer. Nee, omdat kleine aanrijdingen komt u niet meer opdagen. Nee, dat is internetaangiftes. Nou, internetaangiftes doen we wel. Daar vragen we ook aandacht voor in het positiepaper. Dat willen we ook meer doen. Nee, kijk, het werk neemt alleen maar toe. En dat is dus het misverstand. Er is meer geld. En ja, als wij mensen bewaken, beveiligen, als we bij demonstraties staan, voeren we geen verkeerscontroles uit. Dan schrijven we geen bekeuringen. Dat klopt, daar moet je in kiezen. En elke keuze die de politie maakt, doet pijn. En bij de politie zeg ik wel eens, het wint de actualiteit, het altijd van de lange termijn. De urgentie wint er van de importantie. Ja. Maar het misverstand dat wij minder werk hebben, minder taak hebben, dat is echt niet zo. We krijgen alleen maar meer werk. Mm. En ja, daar moet je dan ook meer geld aan willen besteden. Maar tegelijkertijd liggen er verschillende rapporten van de afgelopen jaren die aangeven dat de procedurefabriek bij de politie weer ook enorm uit de klauwen is gegroeid. En dat daar ook nog wel behoorlijk wat winst valt te behalen. Nou, hoeveel winst, dat moeten we zien. Ik ben het met u eens. Ik kom uit de tijd, we hadden het over mijn tijd van 44 jaar geleden. Ja. Als je toen een PV maakte voor een winkeldiefstal, was dat een imprimé-PV. Een procesverbaal. Een procesverbaal, dank u. Ik praat graag in afkortingen. Dat is allemaal zo bij de politie. Ja. Dat was een procesverbaal van misschien 3 en 4 kantjes. Ja. Als je nu zo'n procesverbaal moet maken voor een winkeldiefstal, komt er van alles bij. Je moet even naar de telefoon kijken, de camerabeelden kijken. Zo'n PV wordt in één keer een stuk dikker. Ja. Er wordt ook meer van ons gevraagd. Ja. Het is niet zo dat het werk van de politie simpel is geworden. Het wordt alleen maar complexer, ook door de digitale context. Voor één zaak moeten we meer uren steken. Maar om die zaak het is ook wel verschrikkelijk ambtelijk geworden. Ook met de komst van die nationale politie hoor ik de klacht vanuit de politiewereld vaak. En dat de procedurefabrieken enorm zijn. Al is het maar vanwege mensen die zich wat politiek incorrect uitlaten. Dat is natuurlijk de laatste tijd nog wel eens aan de orde. Geluid dat ik hoor uit de politieorganisatie. Je kan ook niks verkeerds meer zeggen of je hebt meteen een onderzoek aan je broek. Nou, ook daarvan denk ik dat dat best meevalt. Wij zijn een politieorganisatie die heel graag transparant wil zijn. Ik ken geen politieorganisatie in Europa die zoveel gelegenheid geeft aan collega's om te twitteren, aanwezig te zijn in WhatsApp-groepen, om te laten zien wat ze doen. Een heleboel collega's stappen daar in naar voren, laten zien wat ze doen. Ja, er wordt wel eens een uitlating gedaan. En dan heb je meteen een onderzoek aan je broek. Mag ik dat even aan? Die politiek onwenselijk is, dan moet je daar denk ik ook een keer met de mantel de liefde naar kijken en zeggen oké, is dat niet een beetje doorgeslagen? Als het gaat om discriminatie en racisme, ja, dat is een heel ander verhaal. Okay. Daar hoor je te begrenzen. Ja. Maar ik denk dat wij een Nederlandse politie zijn die vrij transparant is. En ik daag u dan ook uit, waar u woont, of uw wijkagent ook, waar u woont, ook niet in een WhatsApp-groep aanwezig is om te laten zien wat hij doet en zegt wat hij doet. Dus ik denk dat ongetwijfeld, maar laten we zeggen, de controle op politiek wat minder wenselijke uitspraken, even racisme en discriminatie daar gelaten. Is dat niet een beetje doorgeslagen? Nou, ik vind van niet. Okay. Maar dat is een opvatting. En u zegt dat u andere signalen heeft. Ja, hè? Misschien om na de uitzending is goed om daar een signaal te horen. Dat is uw werk. Ik sta ervoor dat wij ook in het publieke debat meedoen. Ja. Ook op social media. En dan heb ik te accepteren, ook de politieke wereld, dat de wijkagent eens een keer iets zegt over een collega waarvan je zegt, dat is niet mijn smaak helemaal. Nee, dat hoort erbij. Die collega krijgt de ruimte om te laten zien wat hij is. Binnen de spelregels gewoon van wat maatschappelijk betamelijk is. U wilt ook geld uittrekken, extra geld voor politiemensen die mentale schade oplopen door hun werk. PTSS bijvoorbeeld. Klopt. Hoeveel zijn dat er eigenlijk bij de politie? Nou, ik heb het laatste bericht wat ik hoorde, dat is tussen de 1 op 15 en 1 op 10. Dat zijn veel collega's. Het werk is zwaar. Dan heb je het dus over, als ik dan met 50.000 dienden zeker heb je het ik over. Ik houd even op 3.000, iets meer 4.000. Duizenden. Duizenden. Ja. Dit gaat niet om honderden collega's, dit gaat om duizenden collega's. Vandaar dat we daar ook een verzoek toe doen om dat beter te doen. Kijk, het begint bij preventie. Ook hier geldt voor, eigenlijk moet je willen voorkomen dat een collega PTSS krijgt. Ja. En wij en collega's op straat krijgen met verschrikkelijke beelden te maken. En dat ook is zwaar werk. Met dreiging. En met dreiging, ja. Daar wou ik ook naartoe. Niet alleen ten opzichte van de incidenten die ze meemaken, maar doxing is tegenwoordig een heel schadelijk fenomeen. Doxing, het openbaar maken van de naam van een dus een foto van een collega op internet zetten. Ja. En dan zeggen wie weet waar deze collega woont. Ja. We hebben dit jaar ook al 4 of 5 al meegemaakt dat een vuurwerkbom bij het huis van een collega ontploft. Dat raakt niet alleen de collega, dat raakt zijn gezin. Kortom, het werk in vele dimensies waarin je toch ook mentale schade op kan lopen. En dan moet je dat zoveel mogelijk willen voorkomen. Daar moet je aandacht voor hebben. Ja. Dat betekent dat we veel meer aan preventie moeten doen in een vroegtijdig stadium met die collega's in gesprek. Hoe gaat het met je? Maar ook als het zover komt, de collega de kans geven om te herstellen. Vanuit een wat wij noemen tegenwoordig het vertrouwensbeginsel. Vertrouw die collega dat wat hij zegt, wat zijn klachten zijn. Ja. Geef hem de gelegenheid om te herstellen, zodat hij uiteindelijk werkzaam kon blijven in onze organisatie. U bent 44 jaar begonnen bij de politie. Ja. Geleden begonnen bij de politie. U ging naar de recherche. Maar wanneer had u nou het gevoel, ik beheers dit vak? Ik ben een volwaardig, goed opgeleid politieman. Ja, kijk, dat is een vraag. 1, had ik die niet verwacht, zeg ik tegen u. En 2, wanneer ben je volleerd? Ik denk dat je elke dag blijft leren. Maar het gaat er voorom, wij maken het onderscheid in stadbekwaam en vakbekwaam. Ja. En als je van de opleiding afkomt, dan ben je stadbekwaam. Ja. En iedereen heeft dan zijn eigen ontwikkeling. Maar ik denk dat een gemiddelde collega na 1 jaar, 2 jaar zoiets heeft. Nou, ik heb een aantal dingen gezien. Ik vertrouw mezelf, ik kan dat aan. Na de opleiding. Maar de opleiding, heel veel opleidingen zijn 3 tot 4 jaar, toch? Nee, het is het is nu teruggebracht naar 2 jaar. Ja, nou ja, en met 14 maanden gaan ze vaak al de straat op onder begeleiding. Onder begeleiding, ja. En dat maakt, kijk, de collega's die gaan, nu is de opleiding 2 jaar. Ja. 1 jaar binnen het instituut, binnen het opleidingsinstituut. En het 2e jaar ontwikkel je, leer je in de praktijk. Ja. En in die praktijk moet je natuurlijk in het begin begeleid worden. Dat gaat niet vanzelf. Heb ik ook gehad. Ik heb ook een mentor gehad. Het posthuis Spandammer staat in Amsterdam. Maar u zegt net zelf, de capaciteit staat enorm onder druk. Ik moet voortdurend mensen bij hun verlof vandaan halen, bij hun gezin vandaan halen. Je hoort uit de organisatie ook wel dat die begeleiding kan ook wel beter van de jonge mensen. Kijk, de kosten gaan voor de baat uit. Dus wij hebben nu een enorme inhaalslag te maken. De vervangingsvraag. Ja. En we mogen uitbreiden. Dat betekent dat wij 2000 tot 2200 collega's elk jaar naar de initiële opleiding sturen. Dus ieder gewoon naar de politieacademie. Ook om de vergrijzingsgolf. Om de vergrijzingsgolf, want er is een grote vervangingsvraag. Jan Struijs gaat weg, ik ga weg. Ja. Die moeten allemaal vervangen Frank worden. Pauw in Amsterdam gaat binnenkort weg. Fred Westerbeek gaat weet ook... Dat weet ik nog niet. Hè. Die zullen wel een keer gaan. Maar die zijn ook boven de 60. Die zijn in de 60. Die zijn ook boven. Dus die vervangingsvraag moet je mee aan de gang in de uitbreidingsvraag. En als je een opleiding hebt zoals wij die kennen, waarin je in de praktijk ook leert, moet dat begeleid worden. En dat gaat nu te kosten. Ja. Dat is de kosten voor de baat van een aantal mensen die dat doen. Ja. En die niet constant in die wijk aanwezig zijn. Ja. Voor de goede orde, dat leren in de praktijk, dat doe je ook op straat. Ik voorspel u dat het aantal verkeerscontroles toeneemt de komende jaren. Waarom? Omdat aspiranten dat moeten leren. En dus veel meer gepland wordt om dat te doen. Maar dat is een dip. Ik heb gezegd 3-4 jaar zeker. Daar moeten we doorheen. Dat hebben we dat moeten we nu eenmaal doen. Ja. Om ervoor te zorgen dat in het pak een beetje 27-28 die organisatie op sterkte komt. Vandaar dus ook dat position paper met al die bedragen die ik net noemde. Want dat hangt hier allemaal mee samen tenslotte, toch? Kijk, wat er mee samenhangt, dat zeker ook in financieel moeilijke tijden moet je ervoor zorgen dat de rechtsstaat, daar maken wij onderdeel van uit, een stabiele financiering kent, over de kabinetten heen. De politie is geen organisatie waar je kan zeggen, nou, ik kijk nog even naar volgend jaar, laat ik hier even op bezuinigen, laat ik dit even niet doen, en een jaar later, dit kan weer wat ruimer. We hebben een lange remweg, maar ook een lange aanlooptijd nodig. Als wij mogen uitbreiden, dan moet ik werven, opleiden, dus en dan moeten ze in de praktijk. Net als bij Defensie eigenlijk. Ja, dat gaat niet maar zo. Dus je kan niet elke keer zeggen, het is een conjunctuur van op een jaartje af. Nee. Daar hoor je meerjarige zekerheid aan te koppelen. Ja. Vandaar mijn oproep. Doe dat nou. En we hebben een bescheiden vraag gesteld als het gaat om uitbreiding van de agenten in de wijk. Ja. In de vorige kabinetsformatie wilden we dat met 1000 doen. Er zijn er 700 geworden. Ja. Wij vragen nu de komende 300, het komende kabinet, om de komende jaren die 300 extra aan te stellen. Ja. Dat kan pas aan het eind. Het geld wat we vragen hoeft ook niet gelijk. Ja. Kan in de tweede helft van de kabinetsperiode, maar zorgt dat er een stabiel financieel beleid is. Juist. Dat wij niet hoeven te bezuinigen. Dus en dat zou de consequentie zijn als u die 400 miljoen niet krijgt? Als wij de 150 miljoen, tussen de 150 en 200 miljoen niet krijgen, dan kan het uiteindelijk, dan kan ik niet anders dan aan de personele knop gaan draaien. Aan de personele kop, dan moet je dus een aantal vacatures niet opvullen. Dus als die 200 miljoen er niet komt, te lange lessen, dan betekent het minder blauw op straat. Te lange lessen betekent dat minder blauw. Nu is het zo dat wel, dan wordt het een beetje technisch, dat we de komende jaren, doordat we een onderbezetting hebben, wat geld overhouden, ze kunnen dat de komende 2-3 jaar aan. Ja. Maar in het jaar 2728 heb je echt dat extra geld nodig. Anders moet je vacatures niet opvullen. Ik noem dat gewoon bezuinigen aan de personele contract. Dat wil niemand. Dus het komende kabinet moet gewoon die 400 miljoen uittrekken. Anders is de politie niet klaar voor de toekomst, zegt u. En als die 200 miljoen, dus de helft van dat bedrag, sowieso niet komt. Ja, en de andere helft gaat naar de digitaal vaardige politie. Daar moeten we op beide bij trekken. Ja. De hele digitale kant van cybercrime. Dat vindt de politie ook, of de politiek ook hartstikke belangrijk. Want die hebben het ook voortdurend over cybercrime en de bedreigingen van andere landen. Kijk naar de veiligheid op internationaal niveau. Zeker gezien de cyberaanvallen van de Russen en aanverwante dingen. En de criminelen die zich op dat terrein begeven. U gaat weg, zei u net zelf. Wanneer eigenlijk precies? Ja, begin volgend jaar. Wanneer is dat? Ja, dat hangt af van mijn opvolger of opvolgster. Is die er al? Die is er nog niet. Er is een vacature gesteld. En de selectieprocedure gaat lopen. En ik wil het stokje graag warm overdragen. Dus ik denk dat het eerste kwartaal volgend jaar ergens, en die datum moet nog bekend worden gemaakt, draag ik het stokje over. Maar er is nog geen opvolger gevonden? Nee, die procedure loopt nu. U zat hier aan het begin van dit kalenderjaar. Ook op dezelfde stoel tegenover mij. En toen vroeg ik u, vindt u het leuk eigenlijk, dit werk? Weet u nog wat u toen zei? Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet meer. Maar het kan niet anders dat ik mijn werk leuk vind. Maar dat het intensief en zwaar is. En dat het goed is dat er ook na 10 jaar een wisseling van de wacht komt. Ja, want u zei toen, ik wil het 10 jaar doen. En u verlangde naar het moment dat u weer gewoon eens als Henk van Essen boodschappen kon gaan doen. En niet als het boegbeeld van de Nationale Politie werd aangesproken in een supermarkt. Ja, dat heb ik ook gezegd. Dat is een van de nadelen van deze functie. Maar dat hoort erbij. Je bent boegbeeld. Je moet voor die organisatie staan. Ik heb zelf de keuze gemaakt. Na 10 jaar is het goed voor de organisatie. Maar ook goed voor mezelf om te zeggen. En ander. Ik vind dat de organisatie Nationale Politie in 10 jaar tijd zichzelf bewezen heeft. Het is algemeen bekend dat ik daar geen voorstander van was. Maar ik heb mezelf ooit geduid als bekeerling. Ik zie echt de voordelen. Ja. Maar er zijn nieuwe uitdagingen. U was nogal sterk tegen trouwens. Zegt u? U was nogal sterk tegen. Ik was erg sterk tegen, maar ik heb ook gezien wat de winst is van Nationale Politie. Ja. Toen wij 26 korpsen hadden, wist ik niet, en de regisseur ook niet, wat er in Eindhoven speelde op criminaliteitsgebied. We konden geen informatie uitwisselen. Ja. Opschalen, we hadden de coronacrisis, de asielcrisis, nooit zo goed kunnen doen als zonder Nationale Politie. Ja. Maar er zijn ook uitdagingen voor de toekomst. Capaciteit, heb ik net al gezegd. De internationalisering van ons werk, de internationalisering van de criminaliteit, de digitalisering. Het is goed dat de nieuwe generatie daar zijn tanden in vastbijt. Ja. En daar heb ik alle vertrouwen in. Vond u in alle eerlijkheid de jaren dat u plaatsvervangend korpschef was niet leuker dan dat u op de hoogste positie zat? Gewetensvraag. De luisteraars kunnen mij niet zien, een kleine glimlach. Ja, dat vond ik een grote glimlach. Dat vond ik ook heel leuk. Ja. Maar dit werk heb ik ook altijd van genoten. Ik ga met plezier naar mijn werk, maar het is een intensieve baan. Juist. Jannie Knol wordt genoemd als opvolger. Dat heb ik ook gehoord. Wordt zij het? De politiechef in het oosten van het land. Hè? Ja, de politiechef van Oost-Nederland. Ja. Ik heb die naam ook langs horen komen. Ja. Maar de procedure loopt en we zullen zien wie eruit komt. Hebt u een favoriet, een voorkeur eigenlijk? Nee, ik heb geleerd van Jan Bejarda. Die zei ooit tegen mij, je voorganger... Politiechef in Amsterdam. Chef. Ja? In Utrecht. Of in Utrecht, sorry, neem me niet kwalijk. Ja. Maar ook, ik heb ook met hem gewerkt. Die zei altijd, je opvolger en je voorgangers, dat zijn... hoe zal ik dat netjes formuleren? Daar moet je maar geen mening over hebben. Hij zei het iets... En het is zoals het is. Ik heb de naam ook gehoord. Een geweldige politievakvrouw. Maar de selectieprocedure loopt en we zullen zien wie daaruit komt. Goed. Ergens de komende maanden, het eerste kwartaal van het nieuwe jaar, zwaait u af. Ja. Kom dan nog een keer terug. Nodig ik u bij deze van harte uit om terug te blikken op die 10 jaar. Doe ik graag. Van harte uitgenodigd. Henk van Essen. Hier Natasja Gibbs met de Nieuwsbv. Ik wens u een fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Umberto luidt het weekend in. Kijk, Cruijff heeft het voetbal een beetje veranderd. En de vraag is of Max Verstappen Formule 1 heeft veranderd. Met bijzondere gesprekken. Ik heb misschien net de tijd met Johan Cruijff gemist. Ik heb me wel een paar keer mogen. Kijk, daar gaan we al, Guido. Gemist. En elke week de column van Peter Heerschop. Dat heet in de genderpsychologie het 23 centimeter effect. Mannen zien dingen van 14 centimeter al snel als 23 centimeter. Agro Tros. Morgenmiddag van 2 tot 4. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. Als we uitgaan, gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.